الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سورة الأعراف دا مكي سورة أهل علم ذكر كريم إلى ودأتو آياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ورياشا فسورة الأنعام آيات قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا من تاسو لجامعي در كريمي شغي ما تستاسو عورتون بي شاب بتي استاسو عورتون لرا او دا زينة و خائص تتاسو نفارا نفذي ريشا كي يو قردت رياشا او رياش ویلکی دیش المال دا قرد دید حسن بسیر رحمت اللہ لی جمع دریش نا مال لویلکی دیشی او دریاش مانا یا دریش مانا لباس زینت او جمال امراضی انہو لا يحب المعتدین اللہ دا زیادی کہ ان کو سرمین نساتی معتدین المراد المعتدین فی الدعاء چه دعا کی دیاتے کئی وفی غیره یا فنور اسی دنوں کے دعا کی اعتداد آدھا کہ اللہ رب العالمین اغس سوالینوں کے شغا محال سوالینوی مطلب دعوی چه اللہ ناری نوی دعا کئی چه اللہ ما زنان کی زنان دعا کئی چه اللہ ما ناری نکی یو سرے دا سوال کئی چه اللہ ما پیغمبر کی ما نبی کی دا دعاګانو سینونه خونه نی عفو معنا د کثرو لید رشو حتا عفو ریج لید رشو معنا کثرو وکثرت اموالهم افراد د رشو مالونه سی واشیو الفتاح نون کی ذکر د عفو راغه سور اعراف ان د عفو د فتاح تقریبا فماده کی قرب د نس دیواله ده مصنف رحمت الله علیه دا سوره سبا له د فتاح معنا کوي القاضی فتاح په معنا د قاضی سره دی او هو الفتاح العلیم الله فیصله کوي کده کو هده افتح بیننا افتح بیننا معنا د اقضی بیننا فیصله او منظم کی و اذ نطقنا الجبل نطقنا په معنا د رفعنا غرب او کلا پورته کړو ان بجست انفجرت انفجار او انبجاس په یو معنا دی او بیدل رواني دل او متبر ان هؤلاء متبر ما فيه نو متبر په معنا د مدمر او مهلك تر راضي نو چون کې سوق چې هلاك شي تباشي نو غتاواني شو نو ته کوئی خسران معنا د خسران د لاغي سره لازم نو خسران نه دغه تفسير بل لازم وې آسا په معنا د احزن فكيف آسا على قوم الكافرين څنګه زه غم جنشم هغه قوم کافر باندې فلا تأسى إلى تحزن غم جنيا وقال غيره او ابو عبيدنا الى نور اهل علم وتفسير كويلي دي چې الله تسجد ان تسجد مطلب دا چې لا زائده ده چې دین تعبیر تفصیلی سره کیږي قال ما منعك الا تسجد اذ امرت فشي منك تعالی چې تسجدن کې نو لا زائده شي منك د سجدي کولو نه تعالی يخسفان عليه ما من ورق الجنه راجي اغه معنا دا راجختول دي دوالو د ځان پوری غپانه د جنت وي اخذ الخسافه راغست ویلي خساف جمع د خسفتنا او دا وی د کېري شي ورقه النخيل د کجو غپانه راغست وي يؤلفان الورق تراجختول د غپانه ويخسفان الورق رانذيقول د غپانه بعضه الى بعض البعض د بعض سره او بيخفل عورتنه او جسمه په دي باندې پټول سوآتهما كناية عن فرجهما هذا عورة غليظنا كناية لا ومتاع إلى حين ها هنا إلى يوم القيامة ويجيبه كده إلى حين معناه سدى يوم القيامة قولي فإذا بيتاسو لترس وقت قولي مطلب ترقى وقت قولي والحين عند العرب من ساعة إلى ما يحصى عددها العرب فنيز باني فلو غد عربو كده حين إطلاق كيجي فأغمدي غير محصوري باني إلى غيث وخني معلوم ستعدادني معلوم الرياش والريش واحد المخي هو قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا نو ريش او رياش ومعنى ذاته فمعنى ذا لباس زينة جمال سرازي ارنج مال لموي وهو ما ظهر من اللباس دا غد شکم ظاهری لباس وی خائص تر انسان رازی قبیله انه یراکم هو قبیله دا شیطان او دا غل اخری تا سویلی قبیله نورا جیله الذی هو منهم دا غ پیڑای دا شدیم دا اغینا دے ادارکو بمانا دا اجتماعو سر حتی اذا ادارکو فیها جمیع دا کلو پر جہنم کی راج مشی ومشاق الانسان والدابت کلهم تسمى سموما ورسول اعراف کی آیات را دی لیب جنت لدن نشی حتی یلج الجمل فی سم الخیاط تردی پوری چی اوپ وردن نشی پاغصم و سراخ دستن نشی ویو مشاق الانسان اغا سوری دا انسان والدابت دارنگی دا حیوان و دا زناور کلهم تسمى سموما دیتولو لسموم ویلکی دیشی حتی یلج الجمل فی سم الخیاط نو سم اغل تکی دستری اغا سوری لوئی ده انسان پا اندامون بدن کی چکم سراخات دی رسو لکا ذکر کئی نوی دی طولو لادارنگی ده حیوان دی لسموم وئی واحدها سمون چی واحد سمرا دی فی سم الخیاض وهی عیناهو دا مشاق الانسان سشی ده سموم عیناهو سترگی شوی ومن خراهو او ده پوز شوا وخمهو خلیحو وغناهو وغنا ودبرو وإحلیلهو دارنگی ده قبول او دبر شو غواش برستنو لویل کې لشي ومن فوقهم غواش لاندې بیت الایان د اوروي برنه به برستنې د اوروي وي ما غشو به یا با غشو به هغه چې دی پاغي ځان پټ کړی یا دی پاغي واره پټو لشي نو په جنه کې چې سوګان په سپټه یې غل سوي برستن نشرا متفرقه تسوي اعراف کې آیات را دي او هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الله رب العالمين هواغان را لزي دپاره د زیری مخکې د خپل رحمت نه باران نه مخکې هواگانې راوالو ځي نو په دې بشرن کې یو قرت دی د نشرن امام بخاری رحمت الله علیه دغه قرت ذکر کړی دی جمهور قرت په بشرن نو د نشرن معنا د خبرې وري الله رب العالمین هواگان د جمهور قرت بشرن شو هغه جمع د بشیر ده او مصنف رحمت الله علیه قرت د نشرن نقل کړی دی یعنی الله خوري وري هواگانې را لېږي یو قابل خوري دي نکدن نسیدن په معنا د بیکار سر راځي غو بیکار بوټي چې د ځمکې نه راځرغون شي او قليلا ډېر نو بیکار بوټي کډېروم نه او فائدہ پکې نشته نو ویل له ویل کې دی شي کالم یغنو یعيش یغنو په معنا دی یعيش کالم یغنو فيها تبو چې دی پرې کې رو جن نو سر کړه عيش نو کړه حقيق حقيق په معنا د حق سرا استرهبوهم من الرهبه دا د رهبت نه ماخوذ چې لا یری لویل شي تلقف تلقم تلقفو په معنا د تلقمو سر راځي تلقم دی لویل شي یو شین ولیکول لوار تیرول تلقم ماخوذ د لقمین لقمه ویل شي یو شین ولیکول لوار تیر کی فائرهم حظهم اغیتدوی طوفان من السیل طوفان من السیل طوفان چې کوم ذکر شوی دی په دې چې الله په دې باندې اسرائیل باندې طوفان راوسته او په دې باندې چندخان او داسې دنه په الله مسلط کړو او دې طوفان نه مراد من السیل د سیلاب نه چې سیلابونه پر راغلي او وقالو للموت الكثير الطوفان ډېر مرګونه چې در باندې راشي او وباء انت راشي نو دې لم طوفان ویل شي القمل قمل اسمه ویل شي مصنف رحمت الله عليه وي الحمنان تشبه صغار الحلم دا غکونو لوي چې د وورو وورو چنجو په شان وي الحمنان هغه کونو په زناورو کې چې کیږي بالکل ور قصي خطا هي دا وي دا غکونو لوي لشي چې دا د وورو وورو چنجو په شان باندې صرف دا قمل وضاحت کوي چې قمل که څوک نه پیژني نو تشبيه ور کوي لکه کونه کم چې د زناور سره خطا هي او د نرو نرو چنجو په شکل باندې وي عروش عريش بناء عروش وعريش وما نال فما نال ابادي ترادي سوری اعراف کی حد وما کانو یعرشون اغشی لی سکرون جورون سقطا فلما سقطا ولما سقطا فی ایدیهم وی کل من ندم فقط سقطا فی یدیه هر سو کی خیمان ہی پہ اوکار عرب وی سقطا فی یدیه لیپا لا سنو کلا شیو غرزیدو نو سقطا فی یدیه کنائد دو خیمان تیانا الاسبات مراد دین قبائل بنی اسرائیل یعدونا یتعدونا یعدون فمانا دی یتعدون سر را دی مانای دی یجاویزونا تجاوز بے کولو اذ یعدون فی سبتی کلچ ملی زیاتے کولو دی حجن تجاوز بے کولو دی خالی فرس کی تعدى یا تعدو فمانا دی تجاوزا یا تجاویزو سر را دی تعدی مانا دی حجن تجاوز کول شرعن شوارع دې معنا د شوارع شوارع معنا د ظاهره علی وجه الماء اذا هفتي رز بنو يوم واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر استاتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ده هفتي فرز باندې باندې غميان شرعا معنا د بز سرګند د عبود سر د پاسه وګرځیدل نو شرعا معنا د شوارع شوارع سلوي ظاهره على وجه الماء د عبود سر د پاسه ګرځیدوم رډيري بعذاب بئيس د بئيس معنا د شديد سخ اخلدا معنا د قعد وتقاعس سرا تكيناس وتقاعس معنا د ابتا وتاخرا تاخير وقرصفه فلما اخلد الى الارض ويده ميلان كلو زمكله معنا دا ناس تو تاخير كلو سنستدرجهم سنستدرجهم معنا د دم په دم براني شومون بي مصنف رحمه الله عليه ناتيهم ناتيهم من مأمنه لدير امن لا غزين بور لمورات للكوتي وبالكل اطمئنان وي سير بور سرني ومون بيروني سو فقوله تعالى فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا راتل كل دير الله لا غزين چه خيال وغمان منوا مطلب دا پر نا غرضی کہ اللہ رب العالمین دی باندې عذاب روسته او هلاک کړي ورانی ونی او من جنته چې کوم ذکر دما به صاحبهم من جننا اے من جنون سلیون تو تاسو مرګری نشتا فمرت به استمر بها الحمل فاتمته خو دا په دی باندې ګرځي دا په دی حمل باندې استمر بها الحمل همیشه دې دا حمل فاتمته تر دې پورې کړو بچي دې ګولیو ينزغنك وإما ينزغنك من الشيطان قورتي قتال الشيطان نسو وسوسان ينزغنك معنى مثنف كي يستخفنك بهمتك تالرا استخفاف معنى بهمتك سرا طيف ملم به لمم إذا مثلهم طائف رسول أعراف خير كرازي لفديك يوق ردد الطيف وطيف أو طائف معنى سنم ملم ويدد ای معنا ملم لی وان تو بو جټکا به لم من پخلانی باندې وی جټکا راغلی دا لم معنا د سرع یو سړی باندې پیریان وغه جټکا راشي مرغو جټکا پیراشي و یقال طائف او د طائف په ځای باندې طائف نو ملش مطلب دا او هو واحد د طائف او د طائف معنا یې ودا اذا مسهم طائف من الشیطان د شیطان توسوسه ولورتی یا شیطان پلی ونتوب راولی دا اغا جتکا پیراشی یمدونهم فمانا دا یزینون یمدونهم خیستکی دوی لرا وخیفتا فمانا دا خوفا سرا وخفیتا من الاخفا خفی ماخوذ دا اخفان فمانا دا پتوالی سرا والآصال واحدها اصیل دا دی جمع اصیل رازی وهو ما بین العصر الى المغرب دا ما دیگر نتر ما خام پوری وقت لآصال ویلکی دیشی که قوله بکرتا و اصیلا سهر و ما دیگر باب قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت أأنت سمعت هذا من عبد الله أأنت سمعت هذا من عبد الله عمرو بن مرة جماع خپل استاد ابو وائل شقیق ابن سلمہ نویلی یا تا دا خبر د عبد الله بن مسعود ناورید له قال نعم او ورفعه او اغدا خبر پور تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرفوعا ذكر قول خپل خبره نوا لا احد اغير من الله نشته یو تندر غیرت د الله نه فلذلك حرم الفواحش د الله د غیرت تقاضا دا د چې حرام کړي دي د بیا یو کارونه ما ظهر منها وما بطن کوم سرګندي او کپټني ولا احد احب الیه المدحه من الله او نشته یو تن چې دا غد مدح ډیر خو خید الله نا دې الله چې څومره مدح او ستاینه ډیر خو خید دې بل څوک نه خو خی فلذلك مدح نفسه مددي وجنا الله د خپل ځان مدح کړي اما ان ربي يحب المحامد مخز باب قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هرکل چراغله موسى عليه السلام د فرض نیتی مقرر زمو وكلمه ربه خبر ورسره کړي رب دا قال نو موسى عليه السلام الله ورسره خبرو کې مشوق پیدا شو او رب ارینی انظر الیک اے رب زما ما تزانو خی چې در لو ګورم قال لن ترانی الله رب العالمین ور لویلو هرگز سما په دنیا کې دی نه شي ولکن انظر الى الجبل لیکن وګوره دی غرلا فإن استقر مكانه کچرته تین شو دی په خپل ځای باندې فسوف ترانی نظر دې چې سب ما وینه بیا بس تاسو طاقت وی چې ما وینه او غر دې تین نشو چې ما دی فلما تجلى ربه هر کله چې خار شو رب دا کما یلیق بشانه للجبل دی غرلا ظهور فرمایله دی غرلا جعله دکن نو غرزوه الله دی غرل رحم وار دزمو کی سرا زری زری شوه و خر موسا سعقا و را پریوته موسا علی صلاة و السلام بے ہوشا فلما افاق هر کلت موسا علی السلام پو ہوشوه و قال سبحانک ویلی واللہ پاکی دتا لرا پاکیسا تبتو الیک زتوبو باسم تالا و انا اول المؤمنین او ز اول یمن مومنانو ناز ایمان روگن کنا دې خبر باندې زه اول یقین کوم چې ان بانک لا ترا فی الدنيا په دنیا کې څه نشي کېته تفسیر بیزاوی وي یا وانا اول المؤمنین زه اول یم د مؤمنانو د بنی اسرائیل او ناتې تم دا قوم د تاریخ کې اولنی مؤمن زه یم دا مطلب نه چې د مخ کې دنیا کې مؤمنان نو موسی علی السلام رمنه مؤمنو قال ابن عباس ارنی اعتنی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې ارنی معنا دا اعتنی الله راکه مالک او د رؤیت تا وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغل يوقس يوصل اليهوديان أن النبي عليه السلام لا أو شارحين لدلهم ذكر كره في الحاص وكسر دفاسر نون ساكن له وآخر الصلاة ده وقد لتم وجهه في مخبان سفير خوڑلوا سفیر ورکړې شو په مخ باندې وقاله یا محمد دا به ادب کوم ګور نبی صلی الله علیه وسلم له صحابه یا رسول الله یا نبی الله ویلای چې براغ المن به غصو ان رجلا من اصحابك من الانصار لتوفي وجهي وي اي محمد صلی الله علیه وسلم یو کس د انصارنا مال سفیر ورکړې استاد مرګرونا د انصار یو کس د سفیر والے په مخ سفیر ورکړې قال دعوه نبی صلی الله علیه وسلم دې رولې فدعوه نذیر بللو فدعوه نذيرا بل لو قال لمن لتمس وجهه نبي الاسلام ولي فمخسفي لورك قال يا رسول الله اني مررت باليهودي فسمعته يقول لو اذا الله رسول ذب اليهودي ما نتيرن مؤمنين تشدو والذي اصطفى موسى على البشر كما قسم فغزات تشوركل موسى عليه السلام فقول خلق باني فقلت على محمد وما لوش بمحمد الرسول الله فزيدته غرواله وركل موسى عليه السلام لا فاخذني غضبه نو یونی مال رغوسی مال غسر واستوا دغه پاغم غره فلتم ته نو سفیر ام ور کړه وا قال النبي الاسلام لا تخيروني من بين الانبياء دا د نبی اسلام عاجزی دا مغور کوي ما فمن د انبیاء او کی فضیلت مال مرا کوي په انبیاء او نبی اسلام خو سید الاولین والاخرین دی سید ولد ادم نه خدای الله پیغمبر د عاجزی په تور باندې وی فان الناس يسعفون غور په دې موقع فکار دا چې نبی اسلام او شوه وی چې غدا سی ویل الله پیغمبر په دې مقد عاجزې خبرې کوي د موسی علی السلام صفت بیانې فإن الناس يسعقون يوم القيامة بشك خلق ببيوش شي پرز قیامت باندې فأكون أول من يفيق مزب أول دا غشانم چې په هوش برازي قال نبی اسلام ویل او فرمایل فإذا النبي موسى مناسا فی چې وګورم موسی علیه الصلاة والسلام آخذ بقائمة من قوائم العرش نیون که وی او خپلر دا خود عرشنا فلا ادري نو مال پسنشتا افاق قبلی چه آیا دے کهو شوی دے زمان مخی ام جوزی بی سعفت تور یا کپو دا کوئی تور کی چه کما بیوشی کدبا اندر آغی ونو دا آغی پا بدلے که دا بیوشی دا قیامت پی ندر آغلی چکا موسیٰ علیہ السلام چیوی رب ارنی انظر الیک مخی آیات ذکر کنو اللہ ورلوی تری غر لو گورا غر لچی اللہ تجلی کرے وا نو غر زری زری شو د زمکی سراوار شو و خر موسی صاعقا موسی علیہ السلام به خود پروته او په دې د دې آیات په تفسیر کې له حدیث ذکر کړو چې په دغه باندې به خودی راغلی نه نه زمانه مخکې یا را پورته شو یا په کوم سور کې کومه به خودی راغلی او دغه په دې قیامت به خدای نه محفوظ شو باب قوله المن والسلوى دا باب د بیان دی قول الله رب العالمین چې د من او سلوا ذکر راغلی من معنا د ترنجبین چې پرخه په شکل په پلی باندې خوږی اوبر نازلې دي او په دې پانو په پرتی او سلوا ویل کې دي چې مرزان ولا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المني دا گمانڈا و خریڑے بعض خلق و لغو خاکے ویدی پشکار کسی باران موشی پشکو کراخی جی دا موی من دے وما اوها شفاء للعین او دی اوبد استرگو دفار شفاء دا دا چه نچور کی او پدی که بعض اقسام نی او زن خاص دسترگو بیماری دی چه دا غیر دفار دا شفاء دا او دا غیر دوائی دا من ور لپدی اعتبار ویچه اللہ رب العالمین احسان کل بغیر دس کلاو نمیلاوی گی نچا تخم نستگی نی کرونده کلی نی ولو باچولی و بغیر دس مشقتنا اللہ رب العالمین دز مکن را اشیر او تکولو او دا بیا خلق پخید دی مازغو او دا اگل غن تخون دیوی باب قوله قل یا ایوها الناس انی رسول اللہ لیکم جمیعا و فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه اے خلق و یقنند استاد دا اللہ امتاس تولولا الذي له ملك السماوات والارض دا الله استاذ يم شغل بات چي د اسمانونو د زمکينا لا اله الا هو نشتبل د عبادت او بندګي مستحق مگر د يو الله دي يحيي ويميت جند کولو مرقول کي امنو بالله نو ایمان ساتي په الله او رسوله النبي الامي او استاذ دا النبي او امي دي الذي يؤمن بالله وكلماته او النبي او امي چي ایمان ساتي ایمان را دي په الله وكلماته او ده الله فرالي قل شو كلمات باندې واتبعوه ده پسروان شي لعلكم تهتدون دي پاره چې تاسو لارومي په هدايت شي او به قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني بشر بن عبيد الله قال حدثني ابو ادريس الخولاني وقال سمعت ابا الدرداء يقول كانت بين ابي بكر وعمر محاوره هذا مصنف رحمه الله عليه فاغدو اسانيده كده ابو الدرداء رضي الله عنه اجى ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فمنس بحث مباحثه فاغضب ابو بكر عمر نغسكله ابو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لا عمر رضي الله عنه خفكله وغسكله فانصرف عمر عنهم غضبا عمر رضي الله عنه تنتلو بهالد غضب وغسيكين فاتبعه ابو بكر يساله ان يستغفر له فلم يفعل ابو بكر رضي الله عنه ورسي شوه او دا سوالونه ته نقول چې بخنه ورلو کی معافره لو کو عمر رضي الله عنه دا کارونه کو وسته نه لاړو حتى اغلق بابه في وجهه تر دې چې دروازه بند کړو په مخ کې چې مطلب دا ځان په دروازه پورې کړو او د لیدا نه چې ما تعالی معافي وکا فاقبل ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه نبي الاسلام نراغلو فقال ابو الدرداء رضي الله عنه ونحن عنده من النبي عليه السلام سلو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم هذا فقد غامر فهرت ابو بكر رضي الله عنه رضى النكير ولا الله في غمر مخود وجهين وفي جندوي هرت لا مرجل استاسله فقد غامر بده وجه سر جنگ کرے اسی خفر روان نے قال وندم عمر على ما كان منه او عمر رضی اللہ عنہ فیما نشی او پاغ خبر چکڑی ہو مطلب دا چی دیرانا ماشو واری ماشوی لکم زان پسی میور پوری کو دے میں نغشان سی خودو دے نبی علیہ السلام لراغی آل تکور کی عمر رضی اللہ عنہ فیما نشو ام را روان شو فا اقبل حتی سلم راغلی و تربی کی سلامی چولی و جلس ایل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام پاک ناشتو و قص على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخبر او نبی علیہ السلام لے خبر بیان کرو قال ابو الدرداء رضي الله عنه يروي الحديث وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام غصه شوه وجعل ابو بكر يقول ابو بكر رضي الله عنه شروشه نبي الاسلام نبي والله يا رسول الله لا انا كنت اظلم قسم بالله الله رسول ما ورث رضياته كله ما دي غصه كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام بیا فرمائل هل انتم تاركوا لي صاحبي آیا تاسو پری خودن کی ایمال د مرګری جما آیا تاسو پری خودن کی ایمال د مرګری جما ګور ابو بکر رضی الله عنه ورلوی چې ما غوسه کړه خدای زمانه شو د الله پیغمبر ابو بکر رضی الله عنه یادې چې تاسو مال زما د مرګری پری دی کنه زما د مرګری غل پری دی کنه انی قلت نبی رسول الله یقینا و ما فرمایلی چې یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا اے خلقو زر الله پیغمبر یم تاسو ټول لا فقلتم كذبتان تاسو ټول ویل چې دروغ دی وی وقال ابو بکر صدقتا ابو بکر رضی الله عنه چې رشاد وی قال ابو عبد الله امام بخاری رحمت الله علیه اس دغه غامر لفظ معنا کوي غامر سابق بالخير غامر معنا دا چروان دیواله کړه ابو بکر رضی الله عنه نه کیلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غامر کوم معنا او تشریح کړي نو عام اهل علم دا خو خکل نه غامر معنا دا دا چې خاصه مغیره د بل چا سره جنگ کړي دي او مصنف رحمۃ اللہ علیہ معنی څه کوي سابق بالخير دے د خیر او د نیکي غکارونو له روان دیواله کړه دي باب قوله وخر موسی صاعقا اباب د بیان د قول د الله تعالی کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام به خود راغلی وته او فيه ابو سعید و ابو هريره رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم په باب کې د ابو سعید او ابو هريره رضی الله عنهما روایت مرفوعا راغلی خدا باب صحیح البخاری پاکر او مسقوفی نشتا نه په نسخه د فتح الباری کې نه په نسخه د عمدۃ القاری کې نه په نسخه د فیض الباری کې په نسخه کې نشته صرف د موجوده نسخه کې راغلی او د اعلان من باب نشته صرف دا ویل کې فيه ولان دي حديث ليس سره غير فيه ابو سعيد وابو هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم او حديث مخك ذكر شو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يا يهودي لصحابي سفير وركلوا او يا نبي عليه السلام لراغه باب قوله حطه وقولوا حطه باب ده بيان اللي يقول الله تعالى في ليل ويل شو تاسد ما فيغ كلمة وعي وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل نبي الصلاة والسلام فرمائني بني إسرائيل ويلشيو ادخلوا الباب سجدا وردن شهید آسو دی دروازی دی بیت المقدس لا فحالت دا سجده کی دا سی حالت کی چه تاسو سجده کون کی ای سجد جمع دا ساجد نا او دا حال لی وردن شهید حال دی فاعل نا یا دا مفعول نا وردن شهید دروازی لپ دا سی حالت کی چه سجده کون کی ای یا وردن شهید آسی حالت کی چه تاسو سجده کون کی ای وقولو حتتن اوائی تاسو کلمه دا مافی الله مولا ما فيه كي نغفر لكم خطاياكم ما هو بغتاسو لغناه نستاسو فبدلو نليدا كلمة وخبر بدل كروا فدخلو يزحفون على أستاههم نلي ورد النشيو قداس حالت كي كي خرقوسي كولي بخبلو خناتو باندي خفيدان پس راخي لك ما شون جسنگ خرقوسي گئي وقالوا حبة في شعرة او دحبتة فضيبان دليو حبة في شعرة يومهما اللفذي بمقصدا داند فوقتوكي باب قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين عفو لازم روني سادات عادت دوكا أو دنيكو حكم كما مخوال ود جاهلاننا العرف المعروف العرف مراد معروفنا وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عقبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسم بن حذيفة راغلو عيينة ابن حسن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس نازل شوه وراكو شوه دخل وارف وكور كي دحر ابن قيس دا حديث مخيم ذكر شوه وكان من النفر الذين يدنيهم عمرو او دا حر ابن قيس دا خلقنا ودا نفرنا عمر رضي الله عنه بديف بالمجلس لنز ديكول وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته قراء علماته دا د عمر رضی الله عنه د مجلس شورا دغه ارکان بو قهولن خان او شبانن کبراغان بو کزوانان بو دله به نه کتل چې مشر دغه کشر دی خو چې عالم او قاری بو د مجلس شورا کې وکینول فقال عيينه ابن اخيه عيينه ابن حسن له خپل واره حر ابن قيس له ویو ابن اخي اير واره لك وجه عند هذا الامير سايو مرتبه د دې امير روان عمر رضی الله عنه لري دی فاستأذن لي عليه بمال مجازته وارش تاثر الارشم ايوان لا قال سأستأذن لك عليه غور لي زي جازت بذر لو غارم قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له ودي حر ابن قيس فلتر عيينة لإجازت وقت ان عمر رضي الله من جازت وركلا وشيزة بامرا ولا فلما دخل عليه هرقل شده ورد النشي وبانده چي سرو قال هي يا ابن الخطاب غور لويدو عمر رضي الله عنه لا دا هي كلمة تهديد دا يرغ كلمة دا او يا هي قريبه كي زمير ري ان هي واهية يا ابن الخطاب اي زوية دا حتى فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل قسم دې چې موږ لا ډېر مال نه راکې جزل نه مراد العطاء الكثير ته موږ ډېر راکړه نه کې او فیصله نه کې زموږ په مان کې فعدل او انصاف سره غضب عمر عمر رضی الله عنه غوسه شو چې دغه غوسه دغه باندې راغی په مينتون باندې او په سفارشونو باندې مجلس شورا لراوسته حتى هم ان يوقع به ترديت عمر رضي الله عنه قصد وراده كله وشرابان ديكي بيك فقال له الحر نحر بن قيس فيه يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه ألا أخذ في غمر لويني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين ألا في غمر لويك ذا جاهلان نمخوا رواه وإن هذا من الجاهلين ذا ماذا ترم ذا جاهلان نليه والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وقسم فألا عمر رضي الله عنه اذا ايات في لست ودين اقل تجاوز نو کړه وي وكان وقاحا عند كتاب الله عمر رضي الله عنه ډېر دریدن چې د الله د کتاب سره د الله حکم چې براغه بس خپل جذبه او خپل جذبات به په قابو کیو او به قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن ابن الزبير رضي الله عنهما وذ العفو وامر بالعرف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه او چې دا ايات ما انزل الله الا في اخلاق الناس نظر لغله الله د آیات مگر په اخلاق د اخلاق د خلق د اخلاق مبارک نازل دی خوش اخلاقی کوي وقال عبد الله المبراد قال حدثنا ابو اسامه قال هشام اخبرني عن ابيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال امر الله نبيه ان ياخذ العفو من اخلاق الناس او كما قال الله حکم کړه د خپل نبی صلی الله علیه وسلم لا دا چې عفو کوي د اخلاق او خلقونه که څوک د اخلاقي کوي نو حکم نو ورته چې عفو وکوا او کما قال یا لک څنګه غفر مایلی دي هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه